tren kaca pilih gelik nasulin ges deket kapal jajaran cik galindeng cik anjuran bungur jalan kaci kaci balagu nuliung kewalih gandrung jentreng kacapi gelik nasulin jauh kene kapakuan cik galindeng jentreng kacapi gelik nasulin ges deket kapal jajaran cik galindeng cik anjuran bungur jalan kaci anjuran